け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 戦闘力は18万。さすがの義勇もただただ唖然。だがその時すでにドラゴンボールの願いを叶える暗号を聞き出すべくフリーザの魔の手が最長老に迫っていた。 全宇宙一であるこの私の恐ろしさを見せて差し上げましょう。 びっくり、悟空が義勇で義勇が悟空。 Jesteś niezwykle pewny siebie. Dlaczego utrzymujesz, że jesteś ode mnie silniejszy? Wiedz, że nikt nie jest w stanie mnie pokonać. Jestem wielkim frezerem, dowódcą sił specjalnych, największym wojownikiem wszechczasów. Patrz, jaki los spotkał twoich żołnierzy. Nie zawaham się w ten sam sposób unicestwić twojego ostatniego żołnierza. Jeżeli zależy ci na jego życiu, wyjaw mi zaklęcie wzywające boskiego smoka, aby ziściły się wszystkie me życzenia. Przemyśl tę propozycję, bo za kilka chwil będzie za późno. Twój wojownik zginie. Musisz zdecydować, czy zależy ci na życiu tego stworzenia. Nie widzisz, że nie jest w stanie odpowiedzieć? Nasz wódz jest bardzo stary i nie może podejmować takich decyzji. Gotów jestem z tobą walczyć. Nie dopuszczę, by nasz pan przyglądał się temu krwawemu widowisku. Bijmy się, ale nie tutaj. To i tak nic nie zmieni. Skoro jednak nalegasz, nie widzę przeszkód. Prowadź. Never Przykro mi, synu, że cię do tego zmuszam. Myślę, że pokonasz tyrana. Skoncentruj w sobie wszystkie siły i walcz. Wykorzystaj wszelkie umiejętności, które ci przekazałem. Nie dopuść do tego, by nasza planeta wpadła w ręce takiego potwora. Byłby to kres istnienia naszego ludu. Ależ on gotów jest walczyć z Songiem. Co cię tak śmieszy? Przepraszam, to silniejsze ode mnie. Nie mogę się powstrzymać. Czekałem na tę chwilę z utęsknieniem. Spotkanie ze mną sprawia ci tyle radości? Zdaje ci się, że jesteś najsilniejszy. Przekonajmy się, chciałbym w to uwierzyć. Znam doskonale swoje możliwości i wiedz, że się ciebie nie boję. Patrzcie, szanowni państwo, jak go zaraz urządzę. Pożałujesz, że stanąłeś mi na drodze. Ani ty, ani nikt inny nie oprze się mej mocy. Zginiesz. On żyje. Łap. Rzuć. Co mam zrobić z tym urządzeniem? Opiekuj się nim dobrze. Ma wielką wartość. Przede wszystkim nie upuść go. Możesz na mnie liczyć. Dokąd mnie prowadzisz? Odlecieliśmy już wystarczająco daleko. Tracimy tylko czas, bijmy się. Lecimy dalej. Bardzo dobrze. Miejsce jest spokojne. Nikt nam tu nie będzie przeszkadzał. Doskonale wybrałeś pole walki. Całkiem nieźle. 40 tysięcy jednostek. Zupełnie przyzwoicie. Jesteś silniejszy od swoich kolegów. Zapewne nie oszczędzisz mi trudności. Będę z tobą szczery. Mile mnie zaskoczyłeś. Nie doceniałem cię. W porównaniu z tamtymi jesteś prawdziwym wojownikiem. Chętnie bym cię widział w mojej armii. Z pewnością chciałbyś poznać siłę swojego przeciwnika. Trzymaj się. Czeka cię niespodzianka. Przegrasz z Kretesem. Moja siła ciosu osiąga poziom 530 tysięcy jednostek. Co ty na to? Nie bój się, nie użyję jej całej. Będę grzeczny. Nie, je serai resonable. Patrz, będę walczył tylko jedną ręką i to lewą. Ty możesz bić się obydwoma. Sam widzisz, że jestem bardzo uprzejmy. Zginiesz. Wysunąłem głowę do przodu, żeby łatwiej ci było trafić i żebyś mógł uderzyć z całej siły. Ale chyba ci nie wyszło. Szkoda, uprzedzałem cię, że to nie będzie równa walka. Przekonałeś się, który z nas jest silniejszy? Weź się w garść. Daję ci kilka minut na pozbieranie myśli i sił, a potem wracamy do walki na śmierć i życie. Co robisz? Jak to możliwe? Zrobiłeś sobie nowe ramię? Niezbyt udane. Jest mi bardzo przykro. Z przyjemnością stwierdzam, że wracasz do formy. Twoja siła rośnie. Za chwilę osiągniesz szczyt swoich możliwości. Zastanów się, czy na pewno chcesz się ze mną bić. Na twoim miejscu poddałbym się. Nie masz szans. Ciekawe, na co liczysz. Nie pokonałeś mnie. I nie pokonasz. Czego on ode mnie chce? Przecież ja nic nie zrobiłam. Dlaczego mnie ściga? Wszyscy sprzymierzyli się przeciw mnie. Mam tego dosyć. Będę miała szczęście, jeżeli wyjdę z tego cało. Fajnie, jakaś grota. Schowam się w środku. Jeszcze kilka metrów. Jestem uratowana. Ratunku, moja głowa. Chyba jeszcze żyje. Tak, na pewno. Tak. Ratunku, chcę zejść. Chcę natychmiast zejść. Postaw mnie na ziemi, wstrętna bestio. Już po mnie. Żegnajcie, przyjaciele, żegnaj, mój świecie. Ale najadłam się strachu. Podaj mi rękę. Nie zbliżaj się do mnie, nie podchodź, proszę cię, zostaw mnie, odejdź stąd. Zostaw mnie w spokoju. Nie bądź głupia, to ja. Ale mnie przestraszyłeś. Nic nie widzę. Pomóżcie mi, zdejmijcie ze mnie to błoto. Nienawidzę brudu. Co się z wami działo? Wszędzie was szukałam. Przepadliście jak kamień w wodę. Nie przyszło wam do głowy, że mogę się o was martwić? Należałoby wam spuścić porządne lanie. Jak wam nie wstyd zostawiać biedną dziewczynę samą w takim ponurym miejscu? Mogło mi się coś stać. Dlaczego się skarżysz? Uratowaliśmy cię, pozbyliśmy się tego okropnego dinozaura. Nie traćmy czasu. Trzeba za wszelką cenę odzyskać 7 kryształowych kul. O czym ty mówisz? Jeszcze ich nie znaleźliście? Nie wiem, co robiliście, ale nie spisaliście się dobrze. Muszę wam powiedzieć, że nie jestem z was zadowolona i wcale wam nie gratuluję. Przyznajcie się, dobrze szukaliście? Jasne. Choć to może dziwne, ale szukaliśmy bez przerwy. Szybko, pożycz mi radar. Wiem, gdzie są kryształowe kule. Trzeba lecieć w tamtą stronę. Chodźmy więc. Zabierzcie mnie ze sobą. Nie zostawiajcie mnie samej. To niemożliwe. Stracilibyśmy przez ciebie za dużo czasu. Czekaj na wyspie. Odnajdziemy cię. Nie ma mowy. Nie sądzicie chyba, że pokonam tę drogę pieszo. Nie ruszę się stąd. Wracajcie natychmiast, słyszycie? Moja busola wskazuje, że tata jest tu niedaleko. Naprawdę? Super. Czy twoja busola może nam powiedzieć, czy Son go wygrywa? Pośpieszmy się. Już lecę. Kochany Songo, nie sądziłam, że będzie kiedyś taki silny, ale z niego atleta. Ciekawe, czy jego syn upodobni się kiedyś do niego. Byłby niezłą partią. Znikł w chmurach. Widzisz, mały? Nasz lud nauczył się cierpieć dla własnego dobra. Posiadamy armię muskularnych i potężnych żołnierzy. I to właśnie dlatego wygrywamy nasze bitwy. Tym razem zwycięstwo ci nie grozi. Kapitanie, co mogę dla ciebie zrobić? Nie przypuszczałem, że to ciało skrywa tyle energii. O nie, wszystko zburzy. Uwaga! Co się stało? Czy to ja? Mam sobowtóra? Niemożliwe. Słusznie, to ja pożyczyłem sobie twoją skórę. To oszustwo, nie miałeś prawa. Mistrzu, wiadomość dla ciebie. Muszę natychmiast wracać do naszego statku. To rozkaz Frezera. On też zaraz tam będzie. Tak jest, mistrzu. Doskonale się czuję w tej nowej skórze. Teraz rozumiem, dlaczego się zranił. Przewidział ten numer. Wiedział, że zamienimy się ciałami. Już po mnie. Jestem zgubiony. Nie mam nawet siły latać. Rany sprawiają mi wielki ból. Co ze mną będzie? Odwagi. Nie wolno się poddawać. Muszę to znieść. Muszę za wszelką cenę wrócić na ziemię. W przeciwnym razie wszyscy będą się o mnie martwić. Jeszcze trochę. Przecież już z gorszymi miałem do czynienia w życiu. Chytre posunięcie Gino wywołało niemałe zamieszanie w obozie przeciwników. Do naszych bohaterów dotarła bardzo ważna wiadomość. Frezer zgromadził 7 kryształowych kul. Mając nadzieję na odzyskanie kul, wszyscy ruszyli w stronę statku kosmicznego tyrana. Alors chacun d'eux s'élança vers le vaisseau du tyran, espérant bien les récupérer. この瞬間のためにはるばる舐め